mona bakisela nga bolingo gogo napena bakisela yo lokola misoto ya likolo mona tika kolela ga longola maina miso atandele napena kolonga la fi Sambela ka kutu na moyo na kende kepe tu pela na longola masumwe Liposanga na la mukana sambela ka zambe ya beni sapega na pena koma moto Ela pelingi moto gata kobo pelkizigi popo kamara Ataka boke ina nako yanganga Bolingo eloko yogo Ebani yoyo Nadamu na leva Riva droma Onalela bongo Bongo bongo Loko la mondo ake Analela bongo Bongo bongo Loko la mondo ake Aba bengi ngai asanga shagina ngakomwe asanga mana ngakomwe asanga biso bana ye asanga nalelo nalele namolelie namolelio go namolelie namolelio go namolelie namolelio go namoleli ye ye ye ye ye ye namolelio go Nana leli yo yo yo yo yo monde ye ye Nana leli yo papa mate bae Nana bengi ngai belekete na pedaleo belekete na bela ki mama la ye belekete ki malo male zanga mbele belekete na sapate te ka bae belekete na leleo na moleli ye na leleo na moleli no kalongwe na meleli mundo na masia na moleli ye Namoleli espena dinae, namoleli eh, nameleli ebale na plage na ngai, namoleli eh, namoleli kiamangana na bebe na ngai, namoleli eh. Tout le monde, rosa medi soir, kana zangi yo, wea bima na ngai yo, mondo wele, Sanza mi corona bambula e di tu. Ya. Chérie Lala, bimeli na mote pe ake yo awaye. Onale na bongo. Onale na bongo. Onala kola kabila joso se fe bongo. Chérie Lala, bimeli na mote pe ake yo moi je doué. Onale na bongo. Je n'ai pas la pimelle n'a pas de paix que yo l'homme me donne la bongo. Pe a que yo pilo bo. Atale la bongo.